ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس نے مخلوقات کو وجود دیا اور بہترین ڈھانچہ ان کو عطا فرمایا اور اسی طرح سے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا اور اس کے لیے تمام حاجات کا پورا کرنے کا انتظام کیا اور اسی طرح سے انسان کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں کو اور کتابوں کو بھیجا. اور صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی وحی کو امانت داری کے ساتھ تمام انسانوں تک پہنچایا اور اس پر عمل کر کے انسانوں کو ایک عملی نمونہ پیش کیا جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور ترمیم کریں. اس سے پہلے ہمارے دو کورس ہو چکے ہیں, ایک اسلامی بنیادیں جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات خصوصاً توحید اور اتباع سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں, اس کے بعد دوسرا کورس خواتین کے لیے خاص طور سے جس میں خواتین کا اسلام میں مقام, بچوں کی تربیت, اسلامی گھر کی تعمیر اور اسی طرح سے کچھ برائیاں جو عام طور سے خواتین میں اور مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ دو کورس ہمارے ہو چکے ہیں, اب یہ تیسرا کورس ہم شروع کر رہے ہیں آج سے جس میں رمضان مبارک سے متعلق مسائل اور رمضان کا مہینہ گزارنے کے اعتبار سے آداب, ان تمام چیزوں پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں پر مطالعہ کریں گے. چونکہ رمضان قریب ہے اور عین رمضان میں رمضان کے مسائل کا سیکھنا مناسب نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے انسان کی تیاری ہونا چاہیے, اسی اعتبار سے اسی مناسبت سے کورس رکھا گیا ہے. کل ملا کے اس میں 11 موضوعات ہیں, 11 ٹاپکس ہیں, اور ہمارے پاس اگر آپ نے کیلنڈر دیکھا ہوگا تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 8 ہفتے ہیں اور ایک ہفتہ اس صورت میں ہے کہ چاند دکھنے میں آگے پیچھے ہوتا ہے, اس لیے ایک ہفتہ ہم پکڑ کے چل رہے ہیں. تو ممکن ہے 9 ہفتے ہم کو ملے یا بہت ممکن ہے اور یقینی طور پر 8 ہفتے تو ہمارے پاس ہیں. اس اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل معاملہ ہے کہ ان تمام موضوعات کو مکمل کرنا 8 ہفتوں میں. اس میں اگر فہرست آپ کے سامنے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اولاً رمضان کے فضائل ہیں اور روزے کے فوائد ہیں. یہ آج کا ہمارا موضوع رہے گا, ان دونوں چیزوں کو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے. اس کے بعد رؤیت ہلال, چاند دیکھنے کے مسائل, اسی طرح سے روزے کی نیت کے مسائل, پھر قیام رمضان ہے جس کو تراویح بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد سحری اور افطار کے مسائل ہیں, اس کے آداب ہیں, روزہ کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے, اور روزہ چھوڑنے کی صورت میں اس کی قضا اور فدیے کی کیا صورتیں ہیں. اس کے بعد روزے میں کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو جائز نہیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں, یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے رمضان مبارک کی آخری 10 راتوں کے سلسلے میں کیا فضیلت ہے اور ان میں عبادات میں اجتہاد کرنے کے بارے میں, کوشش کرنے کے بارے میں کیا روایتیں ہیں, اور اسی طرح سے وہ کیا عبادات ہیں جن کا اہتمام ان راتوں میں کرنا چاہیے. پھر زکاۃ الفطر ہے جو جس کو ہم فطرہ بھی کہتے ہیں یا صدقۃ الفطر کہتے ہیں. اس کے کیا مسائل ہیں, کون دے, کس کو دے, کب دے, اس کے اوقات وغیرہ کیا ہیں. پھر عید کے مسائل ہیں, عید کے دن کیا کرنا چاہیے. اس میں ایک اور موضوع تھا عید میں عام طور سے کی جانے والی غلطیاں, لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس لیے میں نے عید کے مسائل لینا مناسب سمجھا. اگر ہم کو موقع مل جائے, ایک ہفتہ اور ہمارے لیے بچ جائے, تو انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ عید میں عام طور سے لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. اور اسی طرح سے روزے داروں کے لیے اخیر میں بعض وصیتیں ہیں کہ پورے مہینے کے اعتبار سے ہم کن کن باتوں کا لحاظ رکھیں, کن غلطیوں سے بچیں. تو اس اعتبار سے کل ملا کر یہ 11 موضوع ہیں جو ہم کو ان 8 ہفتوں میں مکمل کرنے ہیں. اس میں کچھ ہدایات یاد رکھیں. اول تو وقت پر ہمارا درس شروع ہوگا. اب تک کے 3 بجے کا وقت تھا جو پچھلے دروس میں تھا, تو اگر ہو سکے تو ہم کوشش کریں گے اس بارے میں مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ 2:30 بجے وقت ہو یا 3 بجے ہو. آپ بھی اس میں مشورہ کر لیں کہ آپ کی سہولت 3 بجے آنے میں ہے یا 2:30 بجے میں, تاکہ جلدی سے درس مکمل ہو جائے اور عصر کی نماز کے لیے بھی آسانی سے وقت مل جائے. اس میں انگلش کے نوٹس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ انگلش کے نوٹس ابھی مکمل نہیں ہوئے, اس لیے کہ بہت زیادہ کام تھا اور بہت کم وقت میں ہم کو مکمل کرنا تھا. اس اعتبار سے اردو اور ہندی کے ہو چکے ہیں, لیکن انگلش کے نوٹس ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو اگلے ہفتے یا آنے والے دنوں میں 10 دنوں کے اندر آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے نوٹس مل جائیں. جن لوگوں کو انگلش کے نوٹس نہیں ملے ہیں, اس وقت تک وہ ہندی کے نوٹس سے کام چلا سکتے ہیں. اگر ان کو چاہیے تو ہندی کے نوٹس لے کر اسی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. نوٹس آنے کے بعد وہ ہندی کے نوٹس لوٹا دیں اور انگلش کے نوٹس لے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بنیادی باتیں تھیں جو ہم کو یاد رکھنی ہیں. اور آئندہ دروس میں آپ نے امتحانات بھی پچھلے درسوں کے دیے ہیں, تو یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کے مارکس کب بتائے جائیں گے. تو انشاءاللہ کسی درس میں, چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور بہت سارے ایک ساتھ کئی ذمہ داریاں ہیں, ابھی فوراً دوسرا ایک کورس بھی شروع ہونے والا ہے جو مردوں کا ہے ایک دن کا, اس کے بھی نوٹس تیار کرنے, اس اعتبار سے وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. تو جیسے بھی وقت ملے گا انشاءاللہ آپ کے پرچے چیک کیے جائیں گے, چاہے جلدی ہو یا بعد میں آپ کو مارکس اتنے ہی ملیں گے جتنا آپ نے لکھا ہے. تو جب بھی آپ کو پرچے دیے جائیں گے تو آپ کو ایک ہفتے پہلے بتایا جائے گا کہ اگلے ہفتے آپ کو پرچے دیے جائیں گے, آپ کے جو بھی مارکس ہے وہ بتائے جائیں گے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان کے فضائل ہیں. ایک ایسا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتاکم رمضان شہر مبارک, کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے, تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ ہے جو شہر مبارک ہے, ایک مبارک مہینہ ہے. اس حدیث کو امام احمد, نسائی, بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 55 پر اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اتاکم رمضان شہر مبارک, تمہارے سامنے تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ موجود ہے, ایک ایسا مہینہ تم پر آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے. مبارک اس مہینے کو یا اس چیز کو کہتے ہیں جس میں برکت رکھی گئی ہو, اور برکت کے معنی چیز کی قلت کے باوجود اس کے نفع کے بڑھ جانے اور اس کے فائدے کے باقی رہنے کو کہا جاتا ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کے معنی ہے زیادتی کے اور فائدے کے باقی رہنے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شہر مبارک, تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس کا نام رمضان ہے, اور یہ مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے. اس میں برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے, خصوصاً اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے, بلکہ اس سے بہتر ہے. اور اس مہینے کی عبادت, اس ایک رات کی عبادت, لیلۃ القدر جس کا نام ہے, اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اس مہینے میں اللہ کی طرف سے خیر کے راستے کھولے جاتے ہیں, اس مہینے میں اللہ کی طرف سے شر کا دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو عام مہینوں میں دینداری کے اعتبار سے ان میں کوئی خصوصیت دکھائی نہیں دیتی ہے بلکہ وہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ان کے اندر ایک عجیب تبدیلی آتی ہے، برے سے برا آدمی رمضان کے مہینے میں اپنے اندر تبدیلی پاتا ہے، اس کے اندر نیکی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نمازیں اگر وہ پہلے نہیں بھی پڑھتا تھا رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی شراب چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو نوافل کا اہتمام عام مہینوں میں نہیں کرتے تھے رمضان میں کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے صدقہ خیرات آپ دیکھیں، صدقہ وغیرہ ہے، بہت سارے لوگ رمضان میں صدقات دیتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، افطار کراتے ہیں، لوگوں کو بہت ساری تعاون اور مدد دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، غریبوں کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے خیر اور برکت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس مہینے میں بندوں کے اندر دینداری کے اعتبار سے برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ بلکہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بہت ہی برکت والی کتاب جس میں ہر دور کے لیے ہدایت موجود ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، جو اللہ کا وہ پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ایک کتاب ہے اور اس ایک کتاب میں ہر دور، ہر علاقے، ہر انسان، مرد عورت، چاہے وہ جس حال میں ہو، ہر ایک کے لیے اس میں رہبری موجود ہے۔ مسائل انسانیت کے بڑھتے جاتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں، نئے دور میں نئے مسائل آتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایک ہی کتاب ہے، اس کی آیات محدود ہیں، اس کی آیات شمار کی جا سکتی ہیں، اس کی صورتیں 114 صورتیں ہیں، لیکن اتنی ہی صورتیں ہیں، نہ وہ صورتیں بڑھتی ہیں نہ آیات بڑھتی ہیں، لیکن مسائل، جتنے بھی مسائل بڑھتے چلے جائیں، قرآن کریم میں ان تمام کا حل موجود ہے۔ چاہے افراد کسی ملک کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کسی عمر کے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، ہر ایک کے لیے قرآن کریم ایک رہبر کتاب ہے، ہر ایک کے لیے اس میں رہبری موجود ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی برکت والی کتاب نازل کی، ایک ایسی کتاب کہ جس کے پڑھنے سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، زندگی میں خیر آتی ہے، گھروں میں خیر آتی ہے، جو انسان کے تمام مسائل کا حل انسان کے لیے پیش کرتی ہے، ایک ایسی کتاب جس میں برکت ہے حل کے اعتبار سے، سولوشنز کے اعتبار سے، انسان کے مسائل ان کے لیے حل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے یہ برکت والی کتاب، اس کے نازل ہونے کا مہینہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدل للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں ہدایت اور فرقان کی واضح دلیلیں موجود ہیں، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، یہ قرآن ایک طرف تو لوگوں کے لیے رہبری ہے، ہدایت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہدایت کی دلیلیں اس میں موجود ہیں اور فرقان کی دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ایک تو قرآن انسان کو راستہ بتاتا ہے اور اس راستے پر چلنے کے اعتبار سے رہبری دیتا ہے، لیکن انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ اس کو یقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ راستہ جس پر میں چل رہا ہوں، یہ واقعی صحیح راستہ ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم خود اس بات کی انسان کو تلقین کرتا ہے اور اطمینان دلاتا ہے، اس میں ایسی دلیلیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک انسان، ان دلیلوں کے ذریعے سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ واقعی صحیح راستہ ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم یہ ہدایت بھی ہے اور خود اپنے ہدایت ہونے کی دلیل ہے، قرآن کریم رہبری ہے، گائیڈنس ہے، لیکن یہ گائیڈنس واقعی صحیح ہے یا نہیں، اس کا اطمینان بھی خود قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں، یعنی ہدایت کے ہدایت ہونے کی دلیلیں قرآن میں ہیں. اور آگے فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، اس میں فرقان کی بھی دلیل ہے. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو، جو حق اور باطل میں فرق کرے اس کو فرقان کہتے ہیں. انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک سیدھا راستہ، ایک غلط راستہ، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ. بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی راستے سامنے آتے ہیں اور ان میں سے ایک راستہ ہدایت کا ہوتا ہے اور کئی راستے گمراہی کے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ایک انسان کس راستے پر چلے، کہاں وہ مڑے، کہاں جائے، اس کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے. اس وقت میں فیصلہ لینے کے لیے فرقان کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت میں فیصلہ لینے کے لیے کہ وہ کہاں قدم اپنا آگے بڑھائے، اس کے لیے رہبری کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کریم ایسی صورت میں بھی انسان کے لیے رہبری فراہم کرتا ہے. وہ فرقان ہے، اس میں فرقان کی دلیلیں ہیں. اس میں ایک ایسی دلیل ہے جس سے حق حق ثابت ہو جائے، باطل باطل. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں اور فرقان کی بھی دلیلیں ہیں، یعنی سیدھے راستے پر اطمینان کے لیے دلیلیں ہیں اور گمراہی کے راستوں سے بچ کر سیدھے راستے کو چننے کے لیے دلیلیں موجود ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور فرقان کی دلیلیں موجود ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ قرآن کریم کا خصوصی تعلق ہے رمضان کے مہینے سے. ایک ایسی کتاب جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اگر یہ کتاب نہیں ہوتی تو لوگوں کو کیسے ہدایت ملتی؟ کیونکہ انبیاء کا ایک دور ہوتا ہے، انبیاء اپنے دور میں رہتے ہیں، اس کے بعد انبیاء کی موت ہو جاتی ہے. بعد کے دور میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانوں کو مسلسل رہبری دے سکے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر، انسانوں پر اور جنات پر احسان کیا کہ ایک ایسی کتاب نازل کی جو انسانوں کے لیے ہر دور میں رہبری دینے والی ہے. تو اس کتاب کے نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کو چنا، وہ برکت والا، مبارک مہینہ، خیر کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ رمضان کے فضائل میں بہت بڑی فضیلت ہے. ایک تو یہ کہ یہ مبارک مہینہ ہے، دوسرا ایک مبارک کتاب اس مہینے میں نازل کی گئی جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری ہے. تیسری فضیلت رمضان مبارک کی یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کے دشمن کو قید کیا جاتا ہے، ہدایت میں رکاوٹ، گمراہی کی طرف لے جانے والے اور لوگوں کو پریشان کرنے والے شیاطین، اس مہینے میں ان کو قید کیا جاتا ہے. قید کرنے کی دو صورتیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ شیاطین قید کیے جاتے ہیں، واقعی قید کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو توق پہنائے جاتے ہیں، زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے. دوسرے، انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا قوی ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے، نمازوں کی کثرت سے، تراویح وغیرہ کی اور نوافل کے اہتمام سے، اور خصوصاً روزے کے اہتمام سے انسان کی شہوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، انسان کی شہوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، گناہ کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے انسان کو بھڑکانے کا موقع بھی کمزور ہو جاتا ہے. ایک انسان کو اگر اس کے اندر شہوت کا مادہ کمزور ہو جائے، اس کو اگر کوئی ورغلائے، اس کے اندر اتنا فرق نہیں پڑتا ہے جو دوسرے اوقات میں تھا. اس اعتبار سے روزے کی حالت اور رمضان کا موسم، ان دونوں کی وجہ سے انسان کا دینی جذبہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اس کا گناہ کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے. تو شیطان ہونے کے باوجود بھڑکائے بھی تو اتنا فرق نہیں ہوتا ہے، گویا کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے. یہ دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ظاہر معنی وہی ہیں جو پہلے میں نے بیان کیے ہیں. اس لیے کہ حدیث کے واضح معنی اور ظاہر معنی یہی ہے کہ شیاطین کو واقعی قید کیا جاتا ہے، لیکن اس میں فرق ہے، تفریق ہے، جو آگے میں بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے یعنی چاند دکھائی دینے کے بعد کی رات، صفدت الشیاطین مردت الجن، اس رات میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں، ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن کون سے شیاطین؟ صفدت الشیاطین مردت الجن، مرد مارد کے معنی عربی زبان میں سرکش کے ہوتے ہیں، صفدت الشیاطین مردت الجن، شیاطین کے عموم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ کون سے شیاطین ہیں جن کو قید کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہاں پر کہ کون ہیں، مردت الجن، جنات میں سے سرکش اور بہت ہی برے قسم کے غنڈے قسم کے جن، مردت الجن، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے مغلق کیے جاتے ہیں، ان کو تالا لگا دیا جاتا ہے، بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ان میں سے کوئی بھی باب دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا ہے، باب کے معنی دروازے کے ہوتے ہیں، وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منہا باب، اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بند نہیں کیا جاتا ہے، بند نہیں رکھا جاتا ہے، ونادا منادن، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے باغی کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ باغی ہوتے ہیں، یہاں پر ہمارے یہاں بغاوت کرنے والے کو باغی کہتے ہیں، یہاں پر باغی الخیر کے معنی ہے جو ابتغاء رکھتا ہو خیر کی، ابتغاء کے معنی ہوتے ہیں طلب رکھنا، چاہت رکھنا، باغی الخیر کے معنی ہے خیر کی چاہت رکھنے والا، آپ یہ الفاظ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں ان پر دھیان دیں، اس لیے کہ امتحان میں، پچھلے امتحان میں اس طرح کے الفاظ آپ کو آ چکے ہیں تو آگے بھی آ سکتے ہیں، ونادا منادن، پکارنے والا پکارتا ہے، منادی کے معنی ہوتے ہیں ندا لگانے والا، پکارنے والا، اعلان کرنے والا، ونادا منادن یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کی طلب کرنے والے، اقبل آگے بڑھ، آگے بڑھ یعنی اور زیادہ طلب کر، اور زیادہ نیکیوں کی چاہت کر، اور آگے بڑھ عمل کر، ویا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے، اے وہ انسان جو شر کا ارادہ رکھتا ہے، گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، ویا باغی الشر اقصر، رک جا، اقصر اپنی برائی کو کم کر، اپنی برائی کو ختم کر، اقصر، وللہ اتقاء من النار، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اتقاء عتیق کی جمع ہے، عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد کیا ہوا، جس کو آزاد کیا جاتا ہے اس کو عتیق کہتے ہیں، اتقاء یعنی جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم نے اور اسی طرح سے امام البیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 769 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے، اور یہ الفاظ ابن خزیمہ کی روایت کے ہیں، امام النسائی کے الفاظ یہ ہیں، وتغلو فیہ مردت الشیاطین، پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا مردت الجن کا لفظ آیا تھا، یعنی جنات میں سے سرکش، یہ آپ جانتے ہیں کہ جنات میں سے ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، تو شیاطین ان کو کہتے ہیں جو سرکش ہوں، برے ہوں اور کافر ہوں، اسی لیے یہاں پر امام النسائی کی روایت کے الفاظ ہیں، وتغلو فیہ مردت الشیاطین، یعنی شیاطین میں سے بھی وہ جو سرکش قسم کے ہوں ان کو قید کیا جاتا ہے، معلوم ہوا سب کو قید نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ جو سرکش ہوتے ہیں، بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں، ڈینجر ہوتے ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعضوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے جب وہ ان احادیث کو پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ فلاں کے اندر جن آیا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث تو بتا رہی ہے کہ جنات کو قید کیا جاتا ہے رمضان میں، پھر اس کے اندر جن کہاں سے آیا، تو یا تو حدیث نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، یا پھر یہ جو دیکھ رہا ہے اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو اس کو یاد رکھیں کہ جو بہت شیاطین میں بھی قسمیں ہوتی ہیں, لیولز ہوتے ہیں برائی کے اعتبار سے. آپ دیکھیں لوگ, ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی کا پہلو ہوتا ہے, لیکن جب بھی کچھ بڑے بڑے سیزن آتے ہیں تو غنڈوں کو اٹھایا جاتا ہے, پولیس آ کے ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے, اندر ڈال دیتی ہے. سب کو نہیں لیا جاتا ہے, ورنہ حالانکہ دیکھا جائے تو ہر ایک کے جھگڑے ہوتے ہیں, ہر ایک کی برائیاں ہوتی ہیں, ہر ایک کی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک دم ایسے لوگ جو شرارتی ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے. تو یہاں پر نسائی کے الفاظ ہیں, وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينَ, اس میں شیاطین میں سے سرکش شیاطین کو, خطرناک شیاطین کو قید کیا جاتا ہے. ابن خزیمہ رحمتہ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں, جو محدث ہیں, کہتے ہیں, انما اراد بقوله صفدت الشیاطین مرضۃ الجن منهم لا جميع الشیاطین. یہاں پر جو صفدت الشیاطین کہا گیا, اس سے مراد مرضۃ الجن ہیں, یعنی سرکش جنات ہیں, لا جميع الشیاطین, سارے شیاطین نہیں ہیں. اذا اسم الشیاطین قد یقع علی بعضهم, اس لیے کہ شیاطین سارے شیاطین کے لیے بھی بول سکتے ہیں, کچھ شیاطین کے لیے بھی بول سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے, تو لوگ آئے کا مطلب سارے لوگ آئے نہیں ہوتا ہے, بلکہ کچھ لوگ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے, یعنی جیسے کوئی آدمی کہے کہ ہمارے دوست گھر پہ ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے سارے دوست گھر پہ ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, سارے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ, یعنی اسم الشیاطین قد یقع علی بعضہم, کہ شیاطین قید کیے جاتے ہیں کا مطلب سارے قید کیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے, بلکہ کچھ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. اور جیسے کہ حدیث میں لفظ آیا ہے کہ مرضۃ الشیاطین کو, سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے. اس کی ایک اور دلیل ہم کو ملتی ہے جو بخاری کی حدیث میں ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین میں سے بعض کھلے رہتے ہیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا. یہ ابتدا کی بات ہے, بعد میں آپ کو یقین ہوا کہ آخری عشرے ہی میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. آگے ہمارا جب درس آئے گا لیلۃ القدر کا, اس وقت میں ہم دیکھیں گے. اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی یعنی دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا. یلتمس لیلۃ القدر قبل ان تبان له, آپ کی نیت, آپ کی چاہت اس میں یہ تھی کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں. قبل ان تبان له, صحابی کہتے ہیں یہ کب کی بات ہے, جبکہ آپ کو اب تک کے واضح نہیں کیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. تبان له یعنی بانا کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا, بانا کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا. تو لیلۃ القدر کے آپ پر ظاہر ہونے سے پہلے آپ نے اعتکاف کیا رمضان کے بیچ کے عشرے کا, دوسرے عشرے کا. فلما انقضینا امر بالبناء فقوض, جب وہ عشرہ ختم ہو گیا تو آپ نے حکم دیا اور خیمہ آپ کے لیے یعنی لگایا گیا, نکالا گیا. ثم ابینت له انها فی العشر الاواخر, پھر آپ پر یہ واضح کیا گیا کہ نہیں, عشرہ یعنی لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے میں ہے. فامر بالبناء, پھر آپ نے آخری عشرے میں اپنا خیمہ مسجد میں لگایا. فاعید ثم خرج علی الناس, پھر آپ باہر نکلے لوگوں کے پاس. فقال یا ایہا الناس, آپ نے لوگوں سے کہا, انہا کانت ابینت لی لیلۃ القدر و انی خرجت لاخبرکم بها, لیلۃ القدر مجھ پر واضح کی گئی تھی. و انی خرجت لاخبرکم بها, اور میں تمہارے پاس اسی لیے آیا تھا کہ تم کو بتاؤں کہ کب لیلۃ القدر ہے, اس کے بارے میں خبر دوں. فجاء رجلان یحتقانی ماہما شیطان فنسیتها, پھر دو آدمی میں نے دیکھے آپس میں لڑ رہے ہیں. یحتقانی, آپس میں لڑ رہے ہیں. ماہما شیطان, ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا. فنسیتها, تو یہ مجھ کو بھلا دی گئی. دونوں کے ساتھ شیطان تھا تو مجھ کو یہ بھلا دی گئی. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی, اس میں کئی باتیں ہیں. اولا تو یہ کہ ابتدا میں آپ نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے خیمہ نکالنے کے لیے کہا، اس کے بعد میں آپ کو واضح ہوا کہ یہ تیسرے عشرے میں ہے، آپ کو بتایا گیا، تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے، لیکن آپ نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ شیطان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنسیتھا، مجھ کو یہ بھلا دیا گیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپسی جھگڑوں سے علم اٹھا لیا جاتا ہے، آپسی جھگڑوں سے علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فجاء رجلان یحتقان، یہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن پھر ان کے جھگڑے کی وجہ سے ان کے ساتھ شیطان موجود تھا جو ان میں جھگڑے لگا رہا تھا، اور ان کے جھگڑوں کی وجہ سے فنسیتھا، اس کا علم مجھے بھلا دیا گیا، لیلۃ القدر مجھے بھلا دی گئی۔ اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ اعتکاف سے باہر نکل رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا معہما الشیطان، ان دونوں کے ساتھ میں شیطان تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں بھی شیاطین کا وجود ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، رمضان میں قیام رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں قیام کی فضیلت کیا ہے؟ عمر ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی قضاء سے ایک آدمی آیا، قضاء قبیلے کا نام ہے، قضاء سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، فقال له یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ارأیت، آپ بتائیے آپ کا کہنا کیا ہے، ارأیت یعنی آپ کی کیا رائے ہے، ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں گواہی اس بات کی دوں، شہید تو گواہی دینا، میں دوں گواہی، اگر میں اس بات کی گواہی دوں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانک رسول اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس اور میں پانچ نمازیں پڑھوں، وصمت الشہر اور میں مہینے کے روزے رکھوں یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں، وقمت رمضان اور رمضان کا قیام کروں یعنی رمضان میں راتوں میں تراویح یا قیام رمضان کا اہتمام کروں، وآتیت الزکات اور زکات بھی ادا کروں، تو یعنی تو مجھے کیا ملے گا، اس پر کیا اجر ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء، جو اس پر مر جائے وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا، یعنی جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نمبر ایک، نمبر دو پانچ وقت کی نمازیں پڑھے، نمبر تین رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، نمبر چار رمضان میں تراویح پڑھے، قیام رمضان کا اہتمام کرے، نمبر چھ آتیت الزکات، زکات کا اہتمام کرے۔ تو یہ اگر اہتمام آدمی کرتا ہے، زکات دیتا ہے، یعنی شہادتین اور پانچ نمازیں، رمضان کے روزے اور اسی طرح سے قیام رمضان اور زکات، اس کا اہتمام کرنے والے کے لیے آپ نے فرمایا من مات علی هذا، جو اسی پر مر جائے، یعنی نہیں کہ شروع میں بچپن میں کرتے تھے اب نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جو اسی پر مرے، من مات علی هذا، جو اسی پر مرے یعنی یہ کرتے کرتے کرتے اس کو موت آئے، کان من الصدیقین والشہداء، تو اس کا انجام آخرت میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے یقین، اپنے قول اور اپنے عمل تینوں میں سچا ہو، جو عقیدے کے اعتبار سے قلب کی سطح پر، جس کا دل سچی گواہی دے، حق کو تسلیم کرے، جس کی زبان سے حق کے مطابق جملے نکلیں، جس کے عمل میں اپنے ایمان اور اپنے یقین کے مطابق عمل ہو، جو اپنے عمل کو اور اپنے قول کو مطابق رکھے اور اس کا دل بھی اس کے مطابق ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ شہداء، شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور عام طور سے اصطلاح میں شہداء وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، یہ حق کی گواہی میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی جان دینے کا موقع آئے تو بھی وہ جان دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شہید اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے گا اس کا آخرت میں معاملہ ہوگا کہ وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ان تمام فرائض کے ساتھ کلمے کی گواہی دینا یہ لازم ہے، اسی کے ساتھ پانچ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ سارے فرائض ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز آئی جو فرض نہیں ہے کہ وقمت رمضان، ان تمام نیکیوں کے بیچ میں ایک اور نیکی آ گئی کہ رمضان کا قیام کرنا، یعنی تراویح کی نماز کا یا رات میں عبادات کا اہتمام کرنا۔ ساری عبادات عام طور سے قیام رمضان تراویح کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اور عبادات بھی آدمی کرے رات میں، وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ رات کی عبادت میں کچھ حصہ یا پوری رات یا جتنا بھی حصہ آدمی عبادت کرے وہ قیام رمضان میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے قیام رمضان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ مزید اور حدیثیں ہیں جو ہم انشاءاللہ قیام رمضان کی فضیلت میں دیکھیں گے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں، اور الفاظ انہی کے ہیں، اسی کتاب کے ہیں، اور اسی طرح سے مسند بزار میں اور صحیح ابن حبان میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس کو شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے، اور یہ صحیح ابن خزیمہ میں 2212 پر اور صحیح الترغیب و ترہیب میں 1003 پر یہ حدیث موجود ہے۔ رمضان میں ایک اور عمل ہے جس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں برکت کے معنی کے اعتبار سے بہت ساری فضیلتیں خصوصاً رمضان کے مہینے کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے، ایک انصاریہ خاتون سے یہ بات کہی تھی، اذا کان رمضان فاعتمری فیہ فإن عمرة فيه تعدل حجة، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اس میں عمرہ کرنا۔ اذا كان رمضان فاعتمري فيه، عورت سے کہا آپ نے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اس میں عمرہ کرنا، فاعتمري فيه اس میں تم عمرہ کرنا، حج اور عمرہ ہوتا ہے تو عمرہ ہے، تو فاعتمري فيه اس میں تم عمرہ کرنا، فإن عمرة فيه تعدل حجة، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت ایسی ہے کہ ایک انسان حج کرے، یعنی رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، رمضان کا عمرہ اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، حجتن یعنی حج۔ امام النسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر 766 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہوتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات کی عبادت کا ثواب اللہ کے نزدیک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دخل رمضان، رمضان کا مہینہ آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے سامنے ہے، یہ مہینہ تم پر آیا ہے، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من 1000 شهر، اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، من حرمها فقد حرم الخير كله، جو اس ایک رات سے محروم ہو گیا، جو اس لیلہ سے محروم ہو گیا، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس ایک رات سے محروم رہا، یعنی جو اس ایک رات میں عبادت کر کے اس کی فضیلت اور اس کا اجر حاصل کرنے سے محروم رہا، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، وہ ساری خیر سے محروم رہا، اس لیے کہ یہ موقع تھا اور اس موقع کو اس نے ضائع کر دیا تو رمضان کی خصوصی فضیلت سے وہ محروم ہو گیا۔ ولا يحرم خيرها الا محروم، اور اس کی خیر سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ ولا يحرم خيرها الا محروم، جو پرلے درجے کا گھٹیا قسم کا انسان ہو، جس کی تقدیر ہی میں محرومی ہو، جو انسان اپنے عمل سے کچھ کمانے کے لائق ہی نہ ہو، ایسا انسان جو واقعی محروم ہو، جس کو کوئی قدر نہ ہو، ایسا انسان ہے جو اس رات سے محروم رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ تاجر ہوتے ہیں وہ مواقع کا استعمال کرتے ہیں، جو بھی سیزن آتا ہے اس سیزن میں وہ برابر جو تجارت چلتی ہے وہ تجارت کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ کھجور کی تجارت کرتا ہو، اب آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں وہ چھٹی لے لے تو لوگ کیا کہیں گے، پاگل آدمی ہے، یہی تو سیزن تھا تیرا، یہی تو سیزن تھا، خوب کماتا، کتنا بڑا تیرا جو ہے اتنا بڑا اسٹاک سب نکل جاتا، تو فیل ہو گیا۔ وہ کہے گا میں 11 مہینے کا، 11 مہینے کر کے کچھ فائدہ نہیں، اصل سیزن یہ، اس سیزن کو تو نے برباد کیا کا مطلب کیا ہے کہ تو نے، تو اصل محروم ہے۔ تو جو سیزن میں نہیں کرتا ہے بعد میں کرے، اس کو بھی دنیا میں محروم شمار کیا جاتا ہے، اس کو تاجر نہیں کہتے، یہ لائق تاجر نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھیں دینی اعتبار سے ہر وقت اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے امتحان کے طور پر اور اللہ تعالی نے انسان جو عمل کا جذبہ رکھتا ہے اس کے آگے بڑھنے کے لیے، اس کے جذبے کی تسکین کے لیے کچھ اوقات، کچھ ایام ایسے رکھے ہیں کہ ان میں آدمی عمل کرے، ان میں آدمی عمل کر کے وہ فضیلت حاصل کر لے۔ جو فضیلت کے اوقات اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں وہ امتحان کے ہوتے ہیں۔ دعوے کرنا بہت آسان ہے کہ ہاں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، پوری ٹوٹل لائف دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وقت جو اللہ نے فضیلت کا رکھا، اللہ تعالیٰ اس میں امتحان لیتا ہے کہ جو واقعی طلبگار لوگ ہیں، جو واقعی اجر کی طلب رکھتے ہیں، تو یہ ان اوقات کو ضائع نہیں کرتے ہیں جس میں خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے رضا اور اجر کا وعدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حرمها فقد حرم الخير كله، جو اس ایک رات سے محروم رہا وہ باقی سب خیر سے محروم رہ گیا، پوری پوری خیر اس کی، اس سے وہ محروم رہا۔ اور اسی طرح سے کچھ بندے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم اپنی دینداری کو اللہ کے سامنے خصوصی طور پر پیش کریں، مجاہدہ کر کے، عمل کر کے، ہم اللہ کے سامنے اپنی دینداری کو، اپنے عمل کو پیش کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر دے۔ اور کوئی ایسا موقع ہو جس میں تھوڑا کر کے زیادہ کمانے کا موقع ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوقات رکھے ہیں تاکہ جو بندے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو بندے کم وقت میں زیادہ کمانا چاہتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، ان کے اس جذبے کی بھی تسکین ہو اور ان کو اجر ملے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ایک رات رکھی ہے جو لیلۃ القدر ہے، اس میں عبادت کا ثواب، اس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 2247 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اسی کے قریب ایک روایت ہے جو مسند احمد، نسائی اور بحقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے، جو اس سے پہلے گزری ہے، صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 55 پر شیخ الالبانی نے اس کو بھی صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کی فضیلت میں یہ بھی فضیلت ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرے، قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی، سارے گناہوں کی مغفرت اس کی ہو جائے گی۔ اس کو امام البخاری نے کتاب الصوم حدیث نمبر 1901 پر روایت کیا ہے۔ من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں جو قیام کرے، لیلۃ القدر کی تفصیل انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کی فضیلت میں دیکھیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایمان اور احتساب، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ میں اس رات میں قیام کرے لیلۃ القدر میں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایمان اور احتساب کے کیا معنی ہیں؟ اس رات کی عبادت کی مشروعیت اور اللہ کی طرف سے اس کو رکھنا بطور ترغیب، اس کو یقین رکھتے ہوئے، اس کا یقین رکھتے ہوئے، اور اس رات پر جو فضیلت اور اس کا جو ثواب ہے اس کی طلب میں ایک انسان عبادت کرے۔ ایک تو یہ کہ ایمان کی بنیاد پر ہو، اتفاقی نہ ہو، ایک انسان اس بات کو دین سمجھ کے کرے، اس بات کی فضیلت جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان کی گئی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو دین کے طور پر ایک انسان عمل کرے، اس کی مشروعیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے عمل کرے. دو، احتساب کے طور پر اس پہ عبادت کرے. احتساب، احتساب کہتے ہیں کسی عمل پر جو اجر اللہ کی طرف سے ہے اس اجر کی تمنا اور طلب میں عمل کرنا. احتساب کہتے ہیں جو اجر اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے آخرت میں اس اجر کی طلب میں عمل کرنا. تو جو انسان ایمان و احتساب کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اس رات میں قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس کو امام البخاری نے روایت کیا. آپ دیکھیں ایک انسان ایک رات میں عبادت کرے اس کی مغفرت ہو جائے کتنی بڑی بات ہے، اور مزید اس کے ساتھ اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اس رات میں قرآن کی تلاوت کرے اور بھی عبادات کرے تو اس کے لیے اور کتنی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود، اتنے سارے راتوں کے باوجود، اتنا موقع مہینے بھر کا ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے کو ضائع کرتا ہے تو اس کے لیے کیا برائی ہے؟ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حکم دیا، آپ نے کہا احضر المنبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس بات کا کہ تم منبر کے قریب حاضر ہو جاؤ. فحضرنا، صحابی کہتے تو ہم منبر کے پاس آ کے بیٹھ گئے. فلما ارتقى درجة، جب آپ نے منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا، قال آمین، آپ نے آمین کہا. فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب آپ نے منبر کے دوسرے یعنی درجے پر قدم رکھا، سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا قال آمین، آپ نے آمین کہا. فلما ارتقى الدرجة الثالثة، جب آپ تیسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، قال آمین. فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، آپ سے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے آج ایک ایسی چیز سنی جو اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ سے نہیں سنی تھی. قال ان جبریل علیہ السلام، قال ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض لی فقال بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا دوری ہو اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی رمضان کا مہینہ پائے اس کو ضائع کر دے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو اس کے لیے دوری ہو، یعنی اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو. قلت آمین، تو میں نے آمین کہا. فلما رقیت الثانیہ قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلي علی، تو جبریل نے کہا دوری ہو اس کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے، یہاں پر ذکرت ہے، اصل میں وہ ذکرتا ہونا چاہیے. بعد لمن ذکرت عنده فلم يصلي علی، دوری ہے اس کے لیے جو جس کا تذکرہ، جس کا نام، اے نبی آپ کا نام جس کے سامنے آئے لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر درود نہ پڑے، صلات نہ بھیجے. قلت آمین، میں نے آمین کہا. فلما رقیت الثالثة، جب میں تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا، قال بعدا لمن ادرک ابواه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمین، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا دوری ہو اس کے لیے کہ جس کے والدین اس کے پاس موجود ہوں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، دونوں یا ایک، فلم يدخلاه الجنة، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں اس کو جنت میں داخل نہ کر پائیں، یعنی بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور ان کا خیال رکھ کے، ان کا اکرام کر کے، ان کا احترام کر کے، ان کی ضروریات کو پورا کر کے، ان کی تکلیف پر صبر کر کے، وہ جنت میں داخل اگر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب نہیں بنتے ہیں. فلم يدخلاه الجنة قلت آمین، یعنی میں نے اس پر آمین کہا. اگر وہ سبب نہیں بنتے ہیں تو اس کے لیے دوری ہو، دوری ہو اللہ کی رحمت سے دوری ہو. قلت آمین، میں نے آمین کہا. آپ غور کریں اس میں یہ تین چیزیں ہیں، ایک رمضان کا مہینہ پانا اس کے باوجود اس موقع کو ضائع کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، ساری انسانیت پر اور خصوصاً ایمان والوں پر جن کا احسان ہے، ان کا نام سنے اور آپ پر کم سے کم اپنی زبان سے درود نہ پڑے، اس موقع کو ضائع کر دے. اور تیسرا انسان وہ ہے کہ حقوق العباد میں سے اس سے قریب ترین اور سب سے زیادہ احسان کرنے والے، اس کا وجود، اس کے وجود کا سبب بننے والے والدین کو ان کی کمزوری کے وقت میں اپائے، بڑھاپے میں دونوں کو یا ایک کو، اور پھر اس کے باوجود ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، ایسے انسان کے لیے دوری ہو. اس کی دعا جبریل کر رہے ہیں جو فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، اور اس پر آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو انسانوں میں، تمام مخلوقات میں، بلکہ انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں. تو آپ غور کریں کہ افضل الملائکہ کی دعا اور افضل الرسل کی آمین، ان دونوں کے جمع ہونے کے بعد انسان کی ہلاکت میں کوئی اور شک رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ان تمام مواقع کو ضائع کرنے سے. ان تینوں چیزوں کے بارے میں، ان میں سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا، سب سے پہلی بات آپ نے بیان کی جبریل کے قول کے مطابق کہ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له. معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک انسان جو گناہ سے ہو چکے ہیں وہ اس مہینے کے اندر خوب عمل کرے، خوب اللہ سے دعا کرے، خوب توبہ استغفار کرے، اور اس کے ذریعے سے اپنی مغفرت کرا لے. رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اس مہینے میں پچھلے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں اور اگلے گناہوں سے بچنے کی قوت اپنے اندر پیدا کریں. دو چیزیں ہیں، ایک پچھلے گناہوں کی مغفرت، اور دو اس مہینے میں اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا کہ اگلے مہینوں میں، زندگی کے ایام میں، 11 مہینے آگے آنے والے ہیں، تو ان اگلے رمضان سے پہلے، تو ان 11 مہینوں میں اتنا قوی اپنے ایمان و تقویٰ کو بنا لے کہ شیطان پھر جتنا اس کو بھڑکائے اس کے دھوکے میں نہیں آئے. تو یہ جو تین چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اپنی المستدرک میں، اور صحیح ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 995 پر شیخ الالباری نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے. اسی طرح سے رمضان کو ضائع کرنے میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان وقت سے پہلے روزہ توڑ دے. بہت سارے لوگ، ان کو کچھ لوگ ترغیب دیتے ہیں کہ روزہ رکھو روزہ رکھو، رکھ تو لیتے ہیں لیکن جیسے ہی سورج سر پہ آ جاتا ہے، پیاس لگنے کی وجہ سے، بھوک لگنے کی وجہ سے، اور اصل چیز ارادے کی کمزوری کی وجہ سے. دیکھیں، انسان کا جسم بھوک اٹھا سکتا ہے، پیاس اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کا دل اٹھا سکتا ہے نہیں، یہ اصل ہے. بھوک پیاس جو ہے، ایک انسان ہے اگر وہ طے کر لے نہیں نہیں کھانا ہے تو نہیں کھاتا ہے. وہی انسان جو رمضان میں اس کو کھائے بغیر نہیں چلتا ہے، پانی پیے بغیر نہیں چلتا ہے، اگر کہیں دوا خانے میں کوئی ہے اور اس کے لیے وہ رکا ہوا ہے، آپریشن ہونے والا ہے، تو آدمی بھوک کو بھول جاتا ہے. یا اگر کوئی سیزن ہے اور کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، بھوک بھول جاتا ہے. تو انسان کا ارادہ اصل ہوتا ہے، بدن نہیں. انسان کا بدن بھوک کا متحمل ہے، پیاس اس کے بس میں ہے، وہ پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن ارادہ اگر کچا ہے تو آدمی ایک گھنٹہ بھی کھانے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، بے چینی اس کو ہونا شروع ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے تو ہیں ترغیب میں، لیکن پھر اس کے بعد ہمت ٹوٹ جاتی ہے، روزہ توڑ دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو آخر میں جا کر جلد بازی سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں، یہ بھی بہت سوچنے کی چیز ہے اور اس میں احتیاط ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا بین انا نائم اذ اتانی رجلان، میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دو آدمی آئے، فاخذ بضبعی، انہوں نے میرے دونوں کندھے بازو پکڑے اور فأتيا بي جبلا، مجھ کو ایک پہاڑ کے پاس لے گئے. اور ایک لمبی حدیث آپ نے بیان، اس کے ایک حصے میں آپ نے بیان کیا، ثم انطلقا بي، پھر وہ دونوں مجھ کو لے کر اور آگے بڑھے. فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ اپنے پاؤں کے بل الٹے لٹکائے ہوئے ہیں. مشققتن اشداقهم، ان کے منہ پھاڑ دیے گئے ہیں. تسیل اشداقهم دمن، اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے. قال قلت من هؤلاء، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے روزے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے افطار کر لیتے تھے، روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی افطار کرتے تھے. یعنی روزے کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب گیا روزے کا وقت ختم ہو گیا. سورج ڈوب گیا تو روزہ افطار ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی آدمی افطار کر لے تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کو الٹا لٹکایا گیا اور اس کے منہ کو چیر دیا گیا جس سے اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ روزہ رکھ کر اس کو توڑ دینا یا روزہ سیرے سے نہ رکھنا، یہ دونوں بھی بہت بڑے گناہ ہیں، دونوں بھی بہت بڑے گناہ ہیں. اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو توڑنا، یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ ایک انسان نے عمل کی ابتدا تو کی لیکن اس کو مکمل نہیں کر پایا ہے. تھوڑی دیر اگر وہ رک جاتا تو افطار ہو جاتی، وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے، لیکن اس نے روزہ اپنا توڑ دیا. تو یہ اللہ کی حرمتوں کو توڑنا، اللہ تعالیٰ نے جس کو منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنا، اللہ کے نزدیک بہت سخت چیز ہے. رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں ہے. ہاں بیمار وغیرہ ہیں جن کے لیے آگے درسوں میں آئے گا کہ کن کے لیے رخصت ہے، کن کے لیے کھانا پینا جائز ہے، بعد کے دنوں میں روزہ رکھنے کی گنجائش ان کے لیے ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اللہ کے نزدیک متعین ہے. اس حدیث کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، ابن اسی طرح سے ابن حبان نے، اور امام النسائی نے اپنی کتاب الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا. امام النسائی کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب تو نسائی ہے جس کو المشتبہ کہتے ہیں، اور دوسری کتاب ہے الکبریٰ. الکبریٰ بڑی کتاب تھی جس کو مختصر کر کے اس میں سے حدیثیں چن کے امام النسائی نے المشتبہ لکھی تھی، جو عام طور سے کتب سطہ میں جس کو سنن النسائی کہا جاتا ہے وہ الکبریٰ نہیں ہے، وہ المشتبہ ہے. اور دوسری جو ہے اصل کتاب ان کی بڑی کتاب، یہ الکبریٰ ہے. تو اس حدیث کو امام النسائی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں شیخ الالبانی نے 1005 پر اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ کل ملا کر یہ کئی باتیں ہیں جو رمضان کریم کے سلسلے میں، رمضان مبارک کے سلسلے میں فضائل آئے ہیں. ان کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے کو ہم ضائع نہ کریں، اور اس میں جو مواقع عبادت کے اور نیکیوں کے ہمارے سامنے ہیں ان مواقع کو ہم پورا پورا بھرپور ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ضائع نہ کریں.